कैसे राखब संभाल के अपना करे जाओ जैसे राखब संभाल के दे दाना दिल ओहनी से निकाल के दे दाना दिल ओहनी से निकाल के सोचल सपनामा के तू बाड़ू रानी सोचल सपनामा के तू बाड़ू रानी कद हवाले हमें अपन जवानी रानी कद हवाले हमें अपन जवानी कल कबूल जानी जाबतिया टाल के कल कबूल जानी जाबतिया टाल के दे दाना दिल दिल दिल दिल दे दाना दिल लोहनी से निकाल के दे दाना दिल लोहनी से निकाल के